أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے آخرت کے لحاظ سے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, وہ لوگ جو ایمان والے مردوں عورتوں کے تکلیف کا سبب بنتے ہیں, ان پر ایسی بات بہتان کی منسوب کر کے جو انہوں نے کام ایمان والوں نے نہیں کیا, تو ایسے لوگوں نے بہتان عظیم کا بوجھ اٹھایا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے, اس کے بعد بتائی کہ اللہ کی اولاد منسوب کرنا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے, زمانے کو گالی دینا اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے, اور اس طرح ہی اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا حدیث میں آتا ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو نیک بندوں کو, یا اس طرح. تو زمانے کو گالی دینا یا اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا وغیرہ, یہ اللہ کو عذاب پہنچانا ہے, یہ بات ہو گئی تھی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو عذاب پہنچاتے ہیں, یہ عذاب دو طرح کی ہے. ایک عذاب جسمانی ہے, جیسے جنگوں میں مقابلہ ہوا, لڑائی جھگڑا ہوا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی ہوئے, یہ عذاب جسمانی ہے جس پر آپ رنجیدہ ہوئے, تکلیف ہوئی, اور بعض دفعہ آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا غزوہ احد میں کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہے, دانت شہید کیے ہیں, اس طرح کا جملہ بیان. غزوہ احزاب میں آپ کی نمازیں قضا ہوئیں وغیرہ, وہ خندق کھودتے رہے اور یوں مصروف رہے, تو آپ نے فرمایا یہ قوم اپنے لیے آگ قبر میں جمع کر رہی ہے, جس قوم نے ہماری نمازوں کو مطلب قضا کی صورت دے دی ہے, مراد مشرکین مکہ ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں, یہ زہری اذیت ہے اور یہ بھی حرام ہے اور تکلیف کا سبب بنے ہیں, جس پر حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف کا سبب بنی وغیرہ. بنو رال اور جو 70 قاری شہید ہو گئے, یہ جسمانی تکلیف کی باتیں تھیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روحانی لحاظ سے, قلبی لحاظ سے اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, جس میں منافقین, یہود, مشرکین مکہ, یہ لوگ داخل ہیں. جب فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کو شان و شوکت نصیب ہوئی, تو بڑا دکھ ہوا دشمنوں کو جو مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, جن میں کعب بن اشرف یہودی تھا, مدینہ میں رہتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بے ادبی والی باتیں کیا کرتا تھا, گندی باتیں کرتا تھا. کعب بن اشرف یہودی سردار تھا بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس عذاب پہنچانے والے کے بارے میں مسجد نبوی میں بیان کیا اور فرمایا کہ اس کی عذاب سے کون بچا سکتا ہے. مختلف ساتھیوں نے آمادگی کا اظہار کیا, لیکن محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشہور صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں کعب بن اشرف کا مسئلہ حل کرتا ہوں. یہ تکلیف پہنچاتا تھا کعب بن اشرف یہودی, باتوں میں, اشعار میں, اور گندی باتیں آپ کی طرف منسوب کرتا تھا, گستاخی جس کو کہتے ہیں. چنانچہ محمد بن مسلمہ نے بڑے طریقے سے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا ہے, اور اس کا قد بڑا تھا, بڑی خوشبو لگاتا تھا. یہ چند ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے محمد بن مسلمہ, انہوں نے کچھ باتیں بھی کی, ہمیں یوں چاہیے, کچھ غلہ چاہیے, کچھ ایسی چیز چاہیے, بڑی بھوک ہے, فلان ہے, اس طرح کی باتیں نا, یہ اجازت پوچھ کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں ایسی باتیں کروں گا. پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس لونڈیاں, مطلب اپنی عورتیں رہن رکھا دو. اس نے کہا عرب تو یہ نہیں مانیں گے. پھر کہا اسلحہ رکھوا دو, یوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کہا اسلحہ رکھوا دیں گے, گندم شندم آپ دے دیں, آپ سردار ہیں تو آپ خوشبو تو سنگوائیں نا جو خوشبو آپ نے لگائی ہے. وہ چونکہ بڑا قد آور تھا وہ جھکا, محمد بن مسلمہ نے کہا بڑی پیاری خوشبو ہے, اور یہ سمجھایا ہوا تھا ساتھیوں کو کہ جب میں یوں خوشبو سونگوں گا تو اس کی گردن کاٹ دینی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرنے والے شخص کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے یہ تجویز کی ہے, اور محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا ہے. پھر آپ نے بڑی دعا دی. اسی طریقے سے ابو رافع, یہ بھی یہودی تھا, اور گندی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ گندی باتوں کا مطلب سمجھتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتا تھا. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قتل کرنے میں وہ دسترس سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گستاخوں کے بارے میں بد دعا کی ہے, اور ان کو بد دعا لگی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اسود بن یغوث ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے اور اس طرح, لیکن پکڑے نہیں جا رہے تھے, مکی ہیں یہ. اسود بن یغوث, آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. یہ سفر پہ جا رہا تھا, راستے میں اس کی سواری بیٹھ گئی. جب بیٹھی تو یہ اترنے لگا تو اس کو کانٹا چبھ گیا, اور وہ کانٹا ایسا زہریلا ثابت ہوا کہ اس کی جان لیوا بام چیخے لگا لگا کے یہ یوں ہی مر گئے. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے اور ایمان نہیں لائے, اور بڑا پروگرام بناتے تھے آپ کو قتل کرنے کا, تکلیف پہنچانے کا, ابو لہب جو ہے, ان کے دو بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بنتے ہیں اور آپ کے داماد تھے. ان کے دونوں بیٹے داماد تھے, اور اسلام جب نہیں لائے, آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے باپ کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, طلاق دے دی کوئی بات نہیں, لیکن اس ابو لہب کے بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. وہ میں گستاخی نہیں دہرانا چاہتا, گستاخی کے لفظ میں وہ بات آ گئی ہے, بے ادبی کی بات کو دہرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے دامادوں کو بد دعا دی کہ تمہیں درندے چیرے پھاڑیں گے. چنانچہ ایسا ہوا کہ یہ ایک سفر میں تھا, ابو لہب کا بیٹا جو بد دعا دینے میں بڑا آگے آگے, گستاخی کرنے میں آگے آگے تھا, یہ سفر میں تھے شام کے, اور راستے میں انہوں نے آرام کیا, اور شعر آیا یا بعد میں دوسرا کوئی درندہ لکھا ہے, وہ آیا, جتنے سوئے ہوئے تھے لوگ سب کو سونگتا رہا سونگتا رہا سونگتا رہا. جب وہ اس گستاخ کے پاس آیا جو ابو لہب کا بیٹا ہے, اس گستاخ کے پاس آ کے اس کو یہاں سے پکڑ کے اس کو اس نے ہلاک کر دیا, پھر چیر پھاڑ دیا ہے, اور کسی مسافر کو, وہ بھی مشرک تھے, اور کسی مسافر کو اس درندے نے کچھ بھی نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی. یعنی جو دسترس سے باہر ہوئے گستاخ رسول, ان کے خلاف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور وہ تباہ ہوئے. جو دسترس میں تھے, مثلا ابن حتل, ایک مشہور گستاخ ہے ابن حتل, مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لا تصریب علیکم الیوم کا اعلان بھی کیا کہ جو ہمارے مقابلے میں آتے رہے یوں ہوتا رہا ہم ان کو معاف کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت آپ کا گستاخ ابن حتل یہ غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, وہ معلقم بستار الکعبہ, وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے جو گستاخ ہے آپ کا. یہ بھی گندی باتیں اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, خود اپنی تلوار سے ابن حتل کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ جو کھڑا ہوا تھا آپ نے قتل کیا, جبکہ حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا گیا, واشی بن حرب کو, ہندہ کو معاف کر دیا گیا, بدر میں آنے والے فلاں فلاں جتنے مقابلے میں تھے, لیکن گستاخ رسول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا اور اپنی تلوار سے ابن حتل کو خود قتل کیا. تو یہ جو مسئلہ ہے گستاخ رسول کا, اور ہماری حکومتیں سوچتی رہتی ہیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے, یہ مسلمان حکومتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. گستاخ رسول کی سزا زمانہ رسول سے واضح ہے کہ اس کی سزا قتل ہے, اور اس کی معافی بھی نہیں ہے, گستاخ رسول کی معافی بھی نہیں ہے. بڑے عظیم باتیں ہیں اور اس پر بڑی تاریخ کی دوستوں باتیں لکھی گئی ہیں. یہ ایبک نامی ایک بادشاہ گزرا ہے, یہ علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں وغیرہ, ان کے زمانے میں ایک عیسائی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, پکڑا گیا. جب پکڑا گیا جیل ہوا وغیرہ. علامہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھے, وہ بھی ان کے ساتھ مدد میں شریک تھے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان لایا ہوں, میں فلان ہوں, میں اس طرح ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی, اس وقت ضرورت پیش آئی, الصارم المسلول علی شاتم الرسول, تیز دھار تلوار نبی کے گستاخ کے خلاف. الصارم کہتے ہیں تلوار کو, المسلول کہتے ہیں تیز دھار. تیز دھار تلوار علی شاتم الرسول, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف. یہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کے گستاخ کی معافی نہیں ہے, مرتد کی معافی ہے. ایک شخص مشرک رہا, بت پرست رہا, سورج پرست رہا, وہ کلمہ پڑھ لے اس کی معافی ہے, لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کی معافی نہیں. جو میں کل دسویں پارے کی ایت بھی پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں, یحلفون باللہ لکم لترزقوا فان ترزقوا فان اللہ لا یرزق. یہ آپ کے پاس آئیں گے نبی معافی کرنے کے لیے, حلفے اٹھائیں گے, قسمیں اٹھائیں گے, آپ نے معاف نہیں کیا, اللہ معاف نہیں کرتا. تو علامہ صاحب نے یہ بات ثابت کی وغیرہ, لیکن حکومتیں تو اس طرح ہی ہوتی ہیں دیندار. وہ علامہ صاحب کو جیل میں ڈال دیا, تو بڑا وہ آ گیا نبی کا محبت کرنے والا, علامہ ابن تیمیہ کو ان کو. اور بہرحال ساتھیوں نے پھر وہ جو ان کے محبین تھے وہ رولا شولا ڈلا, علامہ صاحب کو رہا کر دیا گیا. لیکن وہ جو گستاخ تھا جو جیل میں ڈالا, تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, اس کو جب نکالا باہر تو پھر گستاخی کرنے لگ گیا. اس کو پھر اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا. اللہ کا نظام ہے نا, ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. آپ نے مشہور نام سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا. سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کا وہ ایک در نایاب ہے کہ جس کو دنیا اب تک ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی اور بھی سلطان صلاح الدین ایوبی مل جائے, اللہ مغفرت فرمائے. بہت عظیم انسان تھے. ان کے تین بہت بڑے کارنامے ہیں, ایک کہ فتح مسجد بیت المقدس کو فتح کرنا, نمبر دو صلیبی جنگوں میں فاتح بننا, اور نمبر تین بنو فاطمی جو حکومت تھی, چار سال تک حج بھی نہیں ہوا تھا, لوگوں کو قتل کرتے تھے جو حج پر جاتے تھے, ان سے اس نے بیت الحرمین شریفین کو آزاد کرایا. بس وہ آخر میں ایک ایسی بیماری میں بیچارے مبتلا ہو گئے تھے کہ خود حج پہ نہیں جا سکے اور شہید ہو گئے. لیکن انتہائی نیک اور اللہ والے. آپ ان کی زیارت کا, قبر کا وہ کریں نا زیارت نیٹ کے اوپر. اب تو حالات ایسے ہیں کہ آپ شام نہیں جا سکتے ہیں, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تو زیارت کا ویزا لگتا تھا, سارے لوگ جاتے تھے. دمشق جو اموی جامع مسجد اموی, جس کے میناروں پر حدیث علیہ السلام اتریں گے, اس کی سائڈ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے, اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی زیارت کرنے والے, یہ نہ سمجھنا کہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی مرا ہے, بس یہ جب مرا ہے تو امت مسلمہ کی غیرت ساتھ ہی مر گئی, اس کے بعد ایسا شخص نہیں آیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں قافلے جب حج پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی, صلیبی عیسائی جرنیل نے وہ اپنی فوج کے ساتھ حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا. حاجیوں کے پاس کیا ہوتا ہے, کھانے پینے کے ستو ہوتے تھے اور کچھ عورتوں کو سواری ہوتی تھی, ان کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا. بہرحال انہوں نے ان صلیبی جرنل کے فوجی اور اس نے مل کے حاجیوں کو بہت مارا پیٹا اور ان کو لوٹ لیا. حاجیوں نے آہو بکا کی اور کیا کر سکتے تھے. جب اس جرنیل, صلیبی جرنیل نے حاجیوں کی آہو بکا کو سنا تو اس نے گستاخی کی, کہا تم بڑے کلمہ پڑھنے والے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے, بڑی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو مدینہ میں نبی کی زیارت کے, تمہیں بچائے نہ محمد, تم تو کہتے ہو ہمارا نبی جو ہے سید کونین ہے فلان ہے, اس طرح کی بے ادبی کی صلیبی جرنیل نے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو مقابلہ ہو رہا ہے, صلیبی جنگیں شروع ہیں. پوری دنیا دوستو تاریخ پڑھیں, پوری دنیا متفق تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کے لیے. عیسائی, یہودی, ہندو, سب ایک تھے. لیکن انسان جب فیضا عظم تفتوکل علی اللہ, جب اللہ کے اوپر پورا بھروسہ لے کے نکلتا ہے, تو ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفہ. ابراہیم تو ایک تھے اور وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کر لیا اور جیت گئے. جیت اسلام کی ہوتی ہے, ایمان والے کی ہوتی ہے. ساری دنیا کہاں, یورپ کہاں, کیا سب مل گئے, کہ ان کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, لیکن اللہ نے اس مرد مجاہد کو وہ عظیم طاقت عطا کی تھی کہ اس فتح بیت المقدس بھی فتح کر لی اور ان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. مقابلہ ہوتا رہا, صلیبی جنگیں ہوتی رہی, جرنیل سارے مشورہ کر رہے تھے, گرفتار ہو گئے صلیبی جرنیل, گرفتار ہو گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح ہو گیا, قابض ہو گیا, ان پر غالب آ گیا. سارے جرنیل آ رہے ہیں, کہتا ہے ٹھیک ہے معاف ہے, تجھے بھی معاف ہے, تجھے بھی معاف ہے. جرنیل پیش ہو رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے, پیش ہو رہے ہیں, معاف ہے معاف ہے معاف ہے. جب وہ آیا نا جس نے کہا تھا کہ کہاں ہے وہ حاجیو تمہارا محمد جو تمہیں بچائے, اس کا رب بچائے جس نے نبی کی گستاخی کی تھی, اس کو پکڑا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے جیسے کہ بھوکا ببر شیر پکڑتا ہے, اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو یوں مارا اور کہا میں اس وقت سے حلف لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپنی تلوار سے گستاخ رسول کا سر قلم کروں گا, میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر رہا ہوں, اور سن محمد کا غلام آ رہا ہے محمد کے ان ساتھیوں کی مدد کے لیے, یہ ہے تیری سزا. اور ساتھ یہ کہا کہ تین سال کچھ دن مجھے اس جرنیل کے پکڑنے کے اوپر خرچ ہو گئے, میں سویا نہیں ہوں, یہی دعا کرتا رہا کہ میرے نبی کے گستاخ کو جب میں پکڑوں گا اور اس کو قتل کرنے کے بعد پھر میں آرام سے نیند سوؤں گا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جنہوں نے نبی کی گستاخی کی اذیت پہنچائی اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا آخرت میں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا, ایسی جو لوگ ایمان والے نیک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں, نیک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں خامخواہ اور ان کے اندر وہ گناہ نہیں ہوتا, یہ لوگ بھی تہمت لگانے والے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ دین کی سمجھ نصیب کی.